Toto rozhodnutí ovšem na věci mnoho nezměnilo. Obyčejnou kybernetiku Dounda přednášet nemohl, to by bylo v rozporu s jeho smlouvou. Ze všeho nejhorší, říkal mi, když jsme pádlovali, dokud jsme mohli rozeznat dřevěné klády od krokodýlů, byly ty hodiny samoty v hotelu, kdy si lámal hlavu nad svarnetikou. Většinou vznikne nejdřív nový obor a teprve potom se pro něj vymýšlí jméno. Ale on měl název bez předmětu. Dlouho váhal mezi různými možnostmi, až se nakonec chytil právě té své nerozhodnosti. Dospěl k závěru, že ten nový vědecký obor je dán slovíčkem mezi. Nastala už vhodná doba, aby se utvořil interdisciplinární obor, který se bude zabývat styčnými body všech ostatních. Ve zprávách určených pro evropské časopisy užívat zprvu termínu internistika. Jejím adeptům se začalo lidově říkat mezci. Ale právě jako tvůrce svarnetiky se Dounda stal značně, bohužel neslavně, proslulým. Nemohl se zabývat styčnými body všech oborů a zde mu pomohla náhoda. Ministerstvo kultury slíbilo dotaci té katedře, která naváže vědeckou prací na tradice země. Této podmínky Dounda kapitálně využil. Rozhodl se totiž zkoumat pomezí racionalismu a iracionalismu. Začal skromně od matematizace zaklínadel. Lamblijský kmen Hottu Vabottu po staletí dovedl pronásledovat nepřátele in effigie. Podobiznu nepřítele propíchanou třískami dal sežrat oslovy. Když se osel udusil, bylo to dobré znamení, že nepřítel brzy umře. Dounda se tedy pustil do číselného modelování nepřátel, oslů, třísek a tak dále, tak dospěl k obsahu svarnetiky. Ukázalo se, že je to zkratka anglického názvu Stochastic Verification of Automatized Rules of Negative Enchantment, tedy stochastické ověřování automatizovaných pravidel negativního kouzelnictví. Anglická Nature, kam poslal článek o svarnetice, jej otiskla v rubrice Curiosa, v uvozovkách a opatřený zesměšňujícím komentářem. Komentátor Nature nazval Doundu kyberšamanem a naškl ho, že nevěří tomu, co dělá a že je tedy, tak zněl odhalující závěr, prach sprostý podvodník. Dounda se ocitl ve velice nepříjemné situaci. Nevěřil v kouzla a ve svém článku ani netvrdil, že v ně věří, ale nemohl to veřejně přiznat, protože zrovna přijal od ministerstva zemědělství návrh na zdokonalení kouzel proti suchu a obilním škůdcům. A protože se nemohl od magie ani distancovat, ani se k ní přiznat, našel nakonec východisko v charakteristice svarnetiky jakožto interdisciplinárního oboru. Řekl si, že zůstane mezi magií a vědou. I když si tento krok vynutili na profesorovi okolnosti, je fakt, že právě v tu dobu začal směřovat k největšímu objevu v dějinách lidstva. Špatná pověst, která se stala jeho údělem v Evropě, už ho bohužel neopustila. Neschopnost lamblijského policejního aparátu měla za následek značný vzrůst zločinnosti, zejména vražd. Místní náčelníci, kteří podléhali laicizaci, hromadně přecházeli od magického pronásledování oponentů k reálnému, až nakonec nebylo dne, kdyby krokodýly, vylehávající na mělčině přímo proti parlamentu, neohryzávali něčí okončetiny. Dounda se pustil do číselného rozboru tohoto jevu a protože tehdy ještě sám psával zprávy, pojmenoval projekt Methodology of Zeroing Illicit Murder. Čirá náhoda chtěla, že zkratka tohoto pojmenování zněla Mzimu. Po zemi se rozlétla zvěst, že v Kulahari působí mocný kouzelník Bvana Kubva Dounda, jehož Mzimu bdí nad každým hnutím obyvatelstva. V následujících měsících počet zločinů značně klesl. Nadšení politici začali na profesorovi žádat, aby naprogramoval hospodářské zázraky tak, aby se platební bilance Lamblie stala aktivní, a dále, aby zkonstruoval metač pohrom a kleteb na sousední zemi Gurunduvaju, která vytlačovala lamblijské kokosy ze zahraničního trhu. Dounda se vzpíral proti tomuto nátlaku, ale se značnými potížemi, protože v kouzelnou moc počítače uvěřili mnozí z jeho doktorandů. Ve svém neofickém fanatismu snili už o magii nikoli kokosové, nýbrž politické, která by dala Lamblii světový primát. Jistě, Dounda mohl veřejně prohlásit, že tohle nelze od svarnetiky očekávat. Ale pak by musel změnit zdůvodnění existence svarnetiky argumenty, které by nikdo z členů vlády nebyl s to pochopit. A tak musel jen lavírovat. Zvěsti o Doundově Mzimu mezitím zvýšily produktivitu práce, takže se dokonce poněkud zlepšila platební bilance. Kdyby se byl profesor od této věci distancoval, byl by se zároveň distancoval do ministerské dotace a to nemohl udělat, protože měl velké plány. Kdy ho ta myšlenka napadla, to nevím, protože mi o tom vyprávěl zrovna ve chvíli, kdy jeden obzvlášť zarputilý krokodýl uhryzl lopatku mého pádla. Praštil jsem ho mezi oči kamenným pohárem, který Dounda dostal od delegace kouzelníků, jež mu propůjčila titul šamana honoris causa. Pohár se rozlomil a rozhořčený profesor se měl zahrnovat výčitkami, což nás rozkmotřilo až do příštího přenocování. Vím jen, že se katedra změnila v ústav experimentální a teoretické svarnetiky a že se Dounda stal předsedou komise roku 2000 a při radě ministrů s novým úkolem vypracovávat horoskopy a magicky je realizovat. V duchu jsem si říkal, že příliš podlehl situaci, ale nic jsem mu neřekl, protože mi přece zachránil život. Náš rozhovor probíhal následujícího dne dost nesouvisle i proto, že řeka na 20-mílovém úseku tvoří hranici mezi Lamblií a Gurunduvaju a tak nás hlídky obou států chvílemi ostřelovaly, ale naštěstí netrefily. Krokodýly vzali do zaječích, přestože mi jejich společnost byla daleko milejší než tyhle ty incidenty. Dounda měl nachystané vlajky Lamblie a Gurunduvaju a těmi jsme na vojáky mávali, ale vzhledem k tomu, že se tam řeka místy značně klikatí, mávali jsme několikrát nesprávnými vlajkami, takže jsme si pak honem museli lehnout na dno kánoe. Ostřelováním utrpěla jen profesorova zavazadla. Nejvíc mu škodila Nature, již vděčil za pověst podvodníka. Dík nátlaku lamblijského velvyslanectví na Foreign Office byl však přesto pozván na světovou kybernetickou konferenci do Oxfordu. Tam pronesl profesor referát o Doundově zákonu. Jak známo, dospěl Rosenblatt, objevitel perceptronů, k tezi, že čím je perceptron větší, tím méně se musí učit, aby rozpoznal geometrické tvary. Rosenblattův zákon zní, nekonečně velký perceptron se nemusí učit vůbec nic, protože všecko hned ví. Dounda dospěl k svému zákonu opačným směrem. O co může malý počítač s velkým programem, může také velký počítač s malým programem. Odtud logický závěr, že nekonečně velký program může působit sám, to je bez jakéhokoliv počítače. A co se stalo? Konference reagovala na jeho slova ironickým pískáním. Tak hluboko kleslo dobré vychování vědců. Nature napsala, že podle Doundy se každé nekonečně dlouhé zaklínadlo musí splnit. Takhle prý profesor skalil vody údajné exaktnosti. Od té doby se mu začalo říkat prorok kybernetického absolutna. Doundu definitivně odrovnalo vystoupení docenta Bohuva Mohu z Kulahary, který přijel do Oxfordu dík tomu, že byl švagrem ministra kultury a přihlásil práci Kámen jako hnací síla evropského myšlení. Šlo mu o to, že ve jménech lidí, kteří se stali autory největších objevů, se vyskytuje slovo kámen, například ho najdeme ve jménu největšího fyzika Einstein, největšího filozofa Wittgenstein, největšího filmového umělce Eisenstein, divadelníka Felsenstein a rovněž se to týká spisovatelky Gertrudy Steinové a filozofa Rudolfa Steinera. Pokud jde o biologii, citoval Bohuva Mohu hlasatele hormonálního omlazení Steinacha a na závěr neopomněl dodat, že Vamohu znamená v lamblištině asi tolik, co kámen všech kamenů. Jelikož se odvolával na Doundu a svůj kamenný kořen nazýval svarneticky imanentní komponentou predikátu být kamenem, Nature zesměšnila jeho i profesora ve své další zmínce jako dva šašky. Když jsem tomuto vyprávění naslouchal v horkém oparu nad rozlitou bambezi, s přestávkami vyvolanými nezbytností mlátit po hlavě ty nejdrzejší krokodýly, kteří ohryzávali profesorovi strojopisy, čouhající z ranců a bavili se rozhoupáváním člunu, byl jsem v dost choulostivé situaci. Proč tedy profesor prchal z Lamblie, když v ní dosáhl tak významného postavení? K čemu skutečně směřoval a čeho dosáhl? Jestliže nevěřil v magii a dělal si šprťou chlata z bohu Vamohu, proč zaklínal krokodýly, aby se proměnili v kámen, místo aby vzal do ruky pušku? Teprve v Gurunduvaju mi vysvětlil, že mu to nedovoluje jeho buddhistická víra, těžko jsem na něho mohl naléhat podobnými otázkami. Právě proto, a tedy ze zvědavosti, jsem přijal Doundovu nabídku, abych se stal jeho asistentem na Gurunduvajské univerzitě. Po té nepříjemné historce s továrnou na konzervy jsem zpátky do Evropy nijak nespěchal. Bylo mi milejší počkat, až aféra utichne. Což není v naší době nic těžkého, protože každý den přináší nové události, jež nutí zapomenout na včerejší senzace. Přestože jsem později zažil mnoho horkých chvil, nelituji toho bleskového rozhodnutí. Když kánoe konečně skřípla o gurunduvajský břeh Bambezi, vyskočil jsem na pevninu první, podal jsem profesorovi pomocnou ruku a ve stisku, který spojil obě naše dlaně, bylo cosi symbolického, neboť od té doby se naše osudy ubíraly společnou cestou. Gurunduvaju je stát trojnásobně větší než Lamblie. Rychlé zprůmyslnění bylo, jak už to v Africe chodí, provázeno nerozlučnou korupcí. Když jsme však dorazili do Gurunduvaju, přestal mechanismus korupce skoro úplně působit. Úplatky sice ještě bral každý, ale žádnou službu už za ně neprokazoval. Když člověk nedal úplatek, mohl si to pěkně odnést. Zprvu jsme nechápali, jak je možné, že průmysl, obchod a státní správa ještě fungují. Podle evropských kritérií by se byl měl stát rozpadnout každým dnem. Až teprve po delším pobytu jsem pochopil, jak funguje nový mechanismus, který byl jakousi náhražkou toho, čemu my na staré pevnině říkáme společenská konvence. Mvahl Tabuhine, lumilský poštmistr, u něhož jsme bydleli, jediný hotel v hlavním městě se renovoval už 17 let, mi zcela nepokrytě prozradil, čím se řídil, když vdával svých 6 dcer. Prostřednictvím nejstarší dcery se zpříznil jak s elektrárnou, tak s továrnou na obuv, jelikož tchán ředitele továrny byl hlavním energetikem. Díky tomu nechodil bos a měl vždycky prout. Druhou dceru vyvdal do potravinářského kombinátu prostřednictvím šatnáře, jehož si vzala. I tohle byl neobyčejně obratný krok. Jedno vedení kombinátu za druhým putovalo do basy pro spronevěry, jedině šatnář zůstával na svém místě, protože nic nespronevěřil, jen přijímal dárečky. Díky tomu byl poštmistrův stůl vždycky bohatě zásoben. Třetí dceru dal Mvahl superrevidentovi opravářských družstev. Díky tomu mu nepršelo na hlavu ani v období dešťů, jeho dům zářil barevnými stěnami, dveře se zavíraly tak hermeticky, že by žádná zmije nepřelezla přes práh a dokonce měl v oknech skleněné tabule. Čtvrtou dceru provdal za dozorce městské věznice pro všechny případy. Pátou si vzal písař z městské rady, samozřejmě že písař a ne například zástupce starosty, jemuž Mvahl naservíroval černou polévku z krokodýlích jater. Rady se střídaly jako oblaka na nebi, ale písař pořád seděl na své židli, až na to, že proměnlivostí svých názorů připomínal měsíc. A šesté děvče pojal za choď šéf zásobování atomových vojsk. Atomová vojska existovala jen na papíře, kdežto zásobování bylo reálné. Kromě toho byl bratranec z matčiny strany dozorcem v zoo. Tenhle poslední kontakt mi nepřipadal nijak užitečný. Šlo mu snad o slona. S úsměvem schovývavé nadřazenosti pokrčil Mvahl rameny a řekl, proč hned o slona. Což pak se člověku někdy nemůže hodit takový škorpion. Jelikož poštmistrem byl on sám, obešel se Mvahl bez matrimoniálních svazků s poštou a dokonce i mě, jeho podnájemníkovi, nosili dopisy a balíky do bytu ještě neotevřené, což je věc v Gurunduvaju přímo neslýchaná. Normální totiž je, že občan, který chce dostat zásilku od někoho, kdo bydlí dál, musí se pro ně obtěžovat osobně, pokud nespadá do okruhu lidí, kteří mají rodinná privilegia. Často jsem vídal, jak listonoši vycházeli ráno z pošty s nadspanými brašnami a vyklopili hromady dopisů, svěřené poštovním schránkám bez nezbytné protekce, rovnou do řeky. A pokud jde o balíky, bavili se úředníci hazardní hrou, spočívající v hádání, co asi balík obsahuje. Kdo uhodl, ten si vzal z balíku na památku, co chtěl. Náš pan domácí měl jedinou starost, že nemá žádné příbuzné na hřbitovní správě. Takhle mě hodí krokodýlům, mizerové. Vzdychal, když se ho zmocňovaly chmurné myšlenky. Vysoký přirozený přírůstek v Gurunduvaju se vysvětluje tím, že si žádný otec rodiny nedopřeje oddychu, dokud se pokrevními svazky nespojí s celou sítí důležitých center. Mvahl mi vyprávěl, jak před renovací lumilského hotelu nejeden host omdlel hlady, ale záchranná služba nepřijela, protože její sanitky rozvážejí známým kokosové rohože. Ostatně Hauvary, někdejší desátník cizinecké legie, který se chopil moci, povýšil se na maršála a každých pár dní ho ministerstvo pro vyznamenání dekorovalo za zvláštní zásluhy novými vysokými vyznamenáními, nehleděl křivě na všeobecný sklon k zaopatřování se, naopak říká se, že právě on přišel na nápad korupci zestátnit. Hauvary, jemuž se v místním tisku říkalo starší bratr věčnosti, nešetřil výdaji na vědu a prostředky čerpalo ministerstvo financí z daní ukládaných cizím firmám, které měly představitele v zemi. Tyto daně schvaloval parlament vždycky nečekaně, pak následovaly konfiskace, dražby majetku, diplomatické intervence, vždy bezvýsledné, a když balila kufry jedna skupina kapitalistů, vždycky se našli jiní, kteří chtěli zkusit štěstí v Gurunduvaju, jehož nerostné bohatství, zejména chromu a niklu, bylo prý obrovské, ačkoliv zlí jazykové tvrdili, že geologické údaje jsou falšované na pokyn vládních úřadů. Hauvary kupoval na úvěr zbraně, dokonce i stíhačky a tanky, a prodával je pak hotově Lamblii. Se starším bratrem věčnosti nebyly žádné žerty. Když nastalo velké sucho, dal stejné šance jak křesťanskému bohu, tak synemuovi Turmutuovi, nejstaršímu duchu šamanů. Když do tří neděl nezapršelo, dal šamany popravit a misionáře vyhnal všechny do jednoho. Četbu životopisů Napoleona, Čingischána a jiných státníků pojímal jako instruktáž a pak vybízel podřízené k loupežím v co největším měřítku. Vládní čtvrť byla například postavena z materiálu, který ministerstvo stavebnictví ukradlo ministerstvu plavby, jež z něho chtělo stavět přístavy na Bambezi, kapitál pro stavbu železnic byl defraudován na ministerstvu obchodu s kokosy, jinými zpronevěrami se získaly prostředky na stavbu soudních budov a soudního aparátu a tak krůček za krůčkem přinesly krádeže a přivlastňování dobré výsledky. Hauvary, který si teď už vysloužil jméno Otec věčnosti, sám slavnostně otevřel korupční banku, kde může každý seriózní podnikatel získat dlouhodobou půjčku na úplatky, uznali ředitelství, že jeho zájem odpovídá zájmu státnímu. Dík Mvahimu jsme se s profesorem zařídili docela dobře. Poštovní inspektor nám nosil báječně vyuzené kobry. Pocházeli z balíků, které hodnostářům posílala opozice, a inspektorova manželka je udila v kokosovém kouři. Pečivo nám vozil autobus Air France. Poměru znalí cestující věděli, že na autobus není proč čekat, a neznalí to pochopili po nedlouhém táboření na kufrech. Mléka a sýru jsme měli spoustu dík telegrafistům, kteří za to žádali jen destilovanou vodu z naší laboratoře. Pořád jsem si lámal hlavu, nač tu vodu potřebují, až vyšlo najevo, že jim šlo o modré láhve z umělé hmoty, jež plnili kořalkou pálenou na městském protialkoholním výboru. Nemuseli jsme tedy chodit do obchodů, což byla nesmírná výhoda, protože jsem v Lumili jak těživ neviděl otevřený obchod. Na dveřích vždycky visela kartička přejímka amuletů, šla jsem k šamanovi a podobně. Na úřadech jsme měli zprvu potíže, protože úředníci si tam žadatelů absolutně nevšímají. Podle zdejšího zvyku jsou úřady místem, kde se konají společenské události, kde se hrají hazardní hry a zejména dohazují novomanželé. Všeobecné veselí schladí občas policie, když zavře všechny bez vyšetřování a bez výslechu, neboť výměr spravedlnosti vychází z předpokladu, že vinni jsou stejně všichni a na zjišťování rozdílů v rozměrech přestupků je škoda času. Soud se schází jen za zvláštních okolností. Po našem příjezdu vypukla aféra s kotly. Haumari, bratranec Otce věčnosti, koupil ve Švédsku kotle ústředního topení pro parlament, místo klimatizačního zařízení. Je třeba dodat, že v Lumili neklesá teplota pod 25 stupňů Celsia. Haumari se snažil přimět meteorologický ústav k tomu, aby teplotu snížil, neboť jedině tak by mohl koupy zdůvodnit. Parlament zasedal permanentně, protože šlo o jeho zájem. Jmenoval vyšetřovací komisi, jejímž předsedou se stal Mnumnu, prý soupeř Otce věčnosti. Začaly sváry, obyčejné tance o přestávkách mezi plenárními zasedáními se proměnily ve válečné, lavice opozice byly plné modrého tetování, až nakonec Mnumnu zmizel. Kolovaly o tom tři verze, jedni říkali, že ho snědla vládní koalice, druzí, že utekl z kotly, a třetí, že se snědl sám. Vahl se domníval, že poslední verzi šíří Hauvary. Od něho jsem také slyšel hádankovité prohlášení, i když to bylo po tuctu džbánů notně zkvašené kivu-kivy, když někdo vypadá chutně, nemá se po setmění procházet v parku. Možná, že to byl jen vtip.